yearning inside me. And it's running deeper than the night. So don't go fooling with my hunger. If you can't keep me satisfied. Een onvergetelijke van de Climax Blues Band. Aan het begin van deze late avond. Het laatste uurtje van de dag op je radio. Ja, een mooie dag vind ik hoor. Ondanks ja, het weer zoals het vandaag zich presenteerde. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent en me gezelschap houdt. Gezellig. En dat geeft de burger moed, want ik ga de komende 55 minuten, 53 minuten, lekker veel muziek voor je draaien. Muziek waarvan je denkt, hé, dat is lang geleden. En dat is wel lekker om bij in te dutten straks. Maar zover is het nog niet hoor, want ik heb ook een paar interessante onderwerpen voor je. Dus ik hoop dat je gewoon nog even wakker blijft. We gaan het hebben over gedoe. Jawel, gedoe in de Zuidpolder in Barendrecht. Gymnastiekvereniging Concordia bestaat in 2017. 100 jaar, daar is aandacht voor. En flessenpost voor patiënten in het Havenziekenhuis in Rotterdam. Wat dat allemaal te betekenen heeft, dat hoor je hier in jouw late avond. Oh, prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Single girl. Dat gebeurt er dus als je als vrouw alleen achterblijft na een spannende, mooie relatie. Mooi nummer uit 2009. Madonna ervoor met La Isla Bonita. De Zuidpolder is een recreatiegebied in Barendrecht, maar het is er niet pluis. Er verschijnen her en der berichten als zou er in drugs gedeeld worden. Racefietsers dwingen met hoge snelheid wandelaars aan de kant. En hondenbezitters complementeren de anarchie door met deze dieren vrij uit rond te lopen, terwijl dat eigenlijk niet mag. Nou ja, onze verslaggever Jeroen van Gent die ging ter plekke polshoogte nemen. De Zuidpolder is een prachtig gebied gelegen tussen Barendrecht en de Oude Maas in, waarna zo de Hoekse Waard eigenlijk begint. Het gebied is speciaal aangelegd voor recreatie. Er is het educatief centrum De Kleine Duiker, wat eigenlijk een kinderboerderij met onderwijsfunctie is. Er wordt een theetuin gebouwd, je kunt daar dus iets drinken. Er is een parkeerplaats aangelegd, want er zijn veel mensen die daar tegenwoordig op afkomen in het weekend. Maar door de week loopt de hele Zuidpolder ook vol met mensen. Er wordt gefietst enzovoort. En ja, dat weet ik allemaal goed. Kom twee keer op een dag, kom ik hier. Kijk. S'ochtends en 's middags. Dan ben ik lekker buiten en ik doe mijn vogeltjes kijken en af en toe fotograferen. Want het is een prachtig gebied natuurlijk. Hè? Want hier komt, het is heel mooi, het is nu al heel mooi. Wat ik elke dag tegenkom qua natuur, purperreiger, zilverreiger, buizerd, torenvalkjes, noem maar op. En de ganzen, nou koolganzen, nou ja, noem maar op. Er zou illegaal gejaagd worden, bijvoorbeeld. Nou, ik heb het nog geen één keer gezien. En ik loop hier ook 's avonds. Nou, dat zou dan de uitgelezen tijd zijn dat ik denk dat er illegaal gejaagd zou kunnen worden, zeg maar. En ik heb het nog nooit meegemaakt. En mijn man loopt hier ook zelfs heel laat 's avonds. En die heeft dat soort dingen ook nog niet echt gezien. Drugs dealen? Nou, dat durf ik ook niet zo te zeggen. Maar goed, weet je, dat wordt overal, denk ik, gedaan. Dus niet, dat zal ongetwijfeld op parkeerplaatsen afgelegen gedaan worden. Dus hier waarschijnlijk ook. Maar niet dat ik dat opvallend gezien heb. Ach, mensen zitten altijd te klagen. Okay. Ontevreden burgers in zo'n prachtige maatschappij als wij hebben. Zo'n prachtige omgeving. Ga je toch niet over klagen? Waar klagen ze dan over? Over loslopende honden, ja. Nou, weer voor gekkigheid. Nou ja, ze lopen hier en die... Nou ja, dit dus. honden. Ja. Dat hoort er toch bij. Dat je dieren ziet en honden ziet en tegenkomt. En ja, die snuffelen dan af en toe eens een keer. Kan ik ook gelijk maar vragen dan? Nee, keer. Ik ben van radio en ik ben mensen aan het vragen naar hun mening. Er zijn mensen die tegen de loslopende honden zijn. Ja. Dus ik weet niet of je daar iets over kan zeggen. Ja, want. U loopt er vast graag. Ik loop hier heel graag. Ja. En ik heb niets tegen die loslopende honden hier. Nee, dus, want ik laat ze zelf ook graag los. Ja. Dus. En ze luisteren naar u? Ze luisteren ook. Okay, ja. Je moet je hond onder controle hebben. Ja. Denk ik. Ja. En dan is het volgens mij ook geen probleem. Prachtig. Mooi gebied. Ja. Een gebied waar je merkt dat het in ontwikkeling is. Mooi om dat ook te zien. Hè? Je ziet het groeien. Laatst zagen we een vos lopen. En dus dat begint steeds meer. Ja. Nou, we zien nu het theehuis bijna open. Dus we zijn benieuwd hoe dat zal gaan. Bij de kleine duiker. Bij de kleine duiker. En ja, we moeten natuurlijk ook toezicht houden. En dat, ja, ik bedoel, die moeten er wel zijn natuurlijk. Ja, hè? Dat is een vraag, ja, inderdaad. Wie moet er toezicht houden? De politie, de boswachter? Nou, het is sinds 1 januari is het beheer overgegaan naar Staatsbosbeheer. Voorheen was het GZH, Groen Service Zuid-Holland. En nu is het Staatsbosbeheer. Dus die moet ook gaan handhaven. Ja. En zijn er ook mensen die last hebben van de harde, snelle fietsers, racefietsers? Ja. Ja, als je hier loopt, heb je daar gewoon last van. Want je hoort ze niet aankomen, dat is het probleem altijd. Okay. Ze zitten ineens naast je en soms erg hard. Snelle jongens. Hele snelle jongens. En meisjes ook. Meisjes ook, ja. Oké. Emancipatie. Maar zou ze dat iets aan moeten doen dan of zo? Tegen moeten gaan? Want ja, ik weet niet of het gevaarlijk is echt. Is het gevaarlijk? Ik denk dat het wel gevaarlijk kan zijn, ja. Omdat gewoon, dus laat ze in ieder geval gewoon eens een bel op die fietsen zetten. Ja, dat je kan horen dat ze eraan komen. Oh, dat doen ze niet. Nee, dat is vaak het probleem. Ze hebben geen eens een bel. U loopt hier vaak met die honden. Hoort u wel eens dat er illegaal gejaagd wordt? Nee, ik weet dat er ginter in het gebied wat nog niet aangelegd is, daar wordt nog steeds gejaagd. Het hele gebied is natuurlijk hier jachtgebied geweest. Ja. Want er is altijd gejaagd. En daar is nog één stukje en daar wordt af en toe volgens mij nog wel gejaagd. Oh, ja. Ik hoor ze hier niet. Nee. Als de zon schijnt, dan is het echt heel druk in het Zuidpoldergebied, recreatiegebied, hier in Barendrecht. Als het wat minder is met mist of regen of zelfs natuurlijk sneeuw van de afgelopen tijd, sneeuw en ijzel. Ja, dan zie je eigenlijk alleen de mensen met de honden die wel naar buiten moeten. Dat zijn er best wel aardig wat. Die klonteren bij elkaar en laten de honden dan ook loslopen. Ja, er lopen hier heel veel honden inderdaad. Ja, er zijn mensen die gewoon lekker die honden lekker los laten lopen. Maar mag het überhaupt? Ik heb geen idee eigenlijk. Officieel mag het niet hier. Oh, toch nee, niet. Nee. Maar het is wel fijn. Het is heel fijn. En je ziet ook, de mensen die er zijn, zijn allemaal mensen met honden. Dus als het slecht weer is, dan lopen hier altijd mensen met honden. Als het nou heel erg verboden gesteld zou worden, zou dat een punt zijn? Ja, dat zou ik wel jammer vinden. Ja dat is een soort gemiste kans. Ik denk dat we toch met elkaar moeten zoeken naar een mogelijkheid dat je dit met elkaar kan gebruiken. Ook met loslopende honden. Ja. Of er moet meer ruimte komen voor loslopende honden. Ja, een apart stuk of zo. Ja, die zijn er op zich wel, maar juist die variatie is wel fijn. Ja, toevallig heb ik een hond die goed luistert. Dus ik heb zoiets van, ik let er gewoon zelf heel goed op. Plus het is een hond die veel beweging nodig heeft. Er zijn gewoon heel weinig plekken hier in de buurt waar die gewoon zo lekker kan loslopen als hier. Lekker rennen. Ja, precies. Dus ik vind dat dat mag. Alleen tuurlijk, je moet wel rekening met elkaar houden. Ja. En dat ik, maar ook fietsers, want ik zeg altijd, je kan ook met een klein kindje lopen wat alle kanten op zwalkt. En dan moet je als fietser ook opletten. Maar je moet wel naar buiten gaan, ja. Want buiten gebeurt het. Ja. Ja? Dat adviseer ik alle mensen. Ga naar buiten, want het is zo mooi en zo dichtbij. Ondanks dat het vries of sneeuw, want ik sta nu in de sneeuw, maar dat kan ook. Ja, kijk, ik ben grindwerker geweest, dus mij kan het niet deren. Nee. Ik heb in weer en wind gestaan in de roos en de knisser in de stand te hakken. En dat heb ik heel lang gedaan, meer een deel van mijn leven. Dus ik ben buiten gewend, snap je? Okay. Dus buiten gebeurt het, mensen. Ja. Echt waar. Ja. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. I don't know. Eigenlijk zou dat iedere dag op het menu moeten staan, hè? Mooie nummers van de Beatles, maar ja. Variatie dwingt tot iets anders. En dat is maar goed ook, denk ik wel eens. George Harrison samen met de Beatles en Something uit 1969. Françoise Hardy met Comment te dire adieu uit 1969, ook uit dat jaar hier in de late avond. Zometeen gaan we het hebben over gymnastiekvereniging Concordia uit Krimpen aan de IJssel. Die bestaat 100 jaar. Maar dat komt zo meteen na Hoover van ik. Album van Hoover van ik in Wonderland. Hier in de late avond hoorde je daarvan. Oh, ik ga stotteren ervan, zeg. Jongen. Hiding in a song. Lekker. Zo op de late avond. Verrassende muziek van onze zuidenburen. We gaan het hebben over iets anders. We gaan het hebben over gymnastiekvereniging Concordia. Die bestaat in 2017 100 jaar. Het is de grootste sportvereniging van Krimpen aan de IJssel. En door middel van verschillende activiteiten hoopt de vereniging dit jaar feestelijk te gaan vieren. Een vereniging met turncursussen in de vierde en vijfde en zesde klasse. En ook nog eens roonradturnen op wereldniveau. Terry Mace Hardiman van lokale omroep Krimpen praat met Hilda en Jolanda hierover. Hilda, jij zit geloof ik in de feestcommissie, hè? Klopt, ja. Het gaat eigenlijk zo. Ik dans al jaren bij KDO Krimpen. En op een gegeven moment had ik dat daar met een groepsgenoot over. En ze zei, zou je niet eens willen helpen? Nou ja, ik wil best wel doen. En dat is geresulteerd tot de jubileumcommissie. Ja, en het is allemaal goed gegaan? Ja, ja. Jolanda is ook een hele grote vereniging, hè? Ja, klopt. We zijn tot nu toe nog steeds de grootste van Krimpen. Dus En gewoon disciplines van jong tot oud. Dus jongste lid is 2 en het oudste lid wat nog actief is 86. Dus we bedienen eigenlijk alle doelgroepen en willen ook zo breed mogelijk zijn. Dus breedte sport. Dus een grote vereniging voor iedereen is er wat te doen. En meer dan ruim 1000 leden, hè? Ja, we zitten er net iets onder, maar we zijn schommend er om en nabij elke keer. Echt een hele grote vereniging. Ja. Waarom is dat zo populair? Ja, voor ieder wat wils. En dat is het eigenlijk ook wel. Je kunt beginnen met ouder- en kindgym als tweejarige. Je kunt naar de kleutergym. Het is dansen, het is reunraturnen. Dat is een hele andere tak van sport weer. De hip-hop, streetdance, voor de jongens vooral, voor de mannen, freerun. Eigenlijk alles wat je op sportgebied. Sportgebied, ja, niet alles natuurlijk. Ja, maar we proberen wel weer nieuwe disciplines ook weer uit. En dat, we hebben yoga ook weer. Dus dat. Dus eigenlijk is, als je zegt over. Heet het gymnastiekvereniging, maar het is een vlag die een hele lading dekt. Klopt. Het is begonnen als gymnastiekvereniging in 1917. Ja. En dat is uitgegroeid tot deze vereniging. Ja, ik kan wel even van die vroege beelden van voor de Tweede Wereldoorlog. Van die massale optreden van gymnastiekverenigingen. Van dames allemaal in formatie met kegels zwaaien. Maar dat is geloof ik niet meer bij, hè? Nee. Dat soort massale gedoe. Nee, we hebben nog wel zeker massale optredens. Dat is ook weer van de zomer. In juni hebben we ook weer onze uitvoering. En dat hebben we in principe ook elk jaar. En nu dit jaar pakken we extra uit vanwege ons jubileum. En dat is dan in de boog. En dan hebben we ook altijd grote optredens. Waarin alle groepen eigenlijk ook wel aan bod komen. En dus de grootschalige optredens hebben we nog wel. Maar niet meer buiten op straat met kegels. Nee. Maar het is gewoon een heel jaren jubileumjaar. Ja. Ja, we gaan nog in maart sponsorloop houden. Dat we dan de kinderen in elk geval gaan hopelijk ook wat geld ophalen, dat we leuke activiteiten gaan doen. We gaan nog naar een trampolinehal met de kinderen. En we hebben dus inderdaad een weekend met uitvoering, met dans ook. Nog een speciale dansvoorstelling. En een activiteitendag met springkussens en gewoon met feest en met eten en allerlei leuke dingen. Dus, Van de aparte tak is natuurlijk zeg maar ook de fitheidstraining, conditietraining voor ouderen. Ja, dat is een hele grote tak hoor. De mensen denken vaak dat we vooral kinderen en jeugd hebben. Maar ik denk dat we qua senioren, dat hebben we er zeker 400 ongeveer nog. 400? Ja, we zitten echt. We hebben veel, veel conditiegroepen en daar heel veel leden ook van. Dus we zijn daarin denk ik wel zeker een van de grootste met de ouderen. Goed, onze tijd zit er een beetje op. Ik vond het mooi dat jullie er waren. Heel veel succes. Dank je wel. Ja, bedankt. En nogmaals gefeliciteerd met dit jubileum. KDO is 100 jaar jong, staat er boven het krantenartikel. ik denk dat een terechte opmerking is. Maar in de loop van het jaar kunnen we nog meer evenementen verwachten. Absoluut. En wellicht gaan we daar ook in dit programma weer verder over praten. Nou, wie weet zou leuk zijn. En de website is altijd actueel. We hebben gisteren een nieuwe website gelanceerd. www.100jaarkdo.nl Dus daar staat alles op. Nog één keer. www.100jaarkdo.nl Goed zo, www.100jaarkdo.nl. Kan niet missen. Goed, we spraken met Hilde Versluis en Jolanda Otter van KDO, want KDO bestaat 100 jaar. Ik heb de deur niet op de knip gedaan. Toch mag je niet binnenkomen. Want zag je mee hier in mijn slipje staan, dan bleef er haast niets te dromen. Een vrouw heeft soms recht op afzondering, een man is geen man zonder verwondering. Dus zolang ik hier bloot in mijn velletje sta, blijf jij waar je bent ondertussen. Maar als ik in het bad onder de belletjes ga, dan mag je me komen kussen. Ik heb het schuim al in het bad gedaan. Toch blijf jij maar netjes buiten. Want zag je mij hier op het matje staan, dan gingen je ogen tuiten.

this love of mine. En zo heet het nummer ook van Michael Bublé. Je zou denken, hé, dit is 50er jaren muziek. Tja, is het niet, want het komt van zijn laatst verschenen album Nobody But Me. Het is nog maar net een paar maanden oud. En voor hoorde je Martine Bijl, dat is wel een lekker oud nummer. Beetje tuttig, ja, maar dat moet ook wel kunnen. In de show, je hoorde belletjes van deze presentatrice van Heel Holland Bakt. Nu nog even in de lappenmand. We gaan het zo meteen hebben over flessenpost voor patiënten in het havenziekenhuis. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na George Michael. I have De veel te vroeg overleden George Michael, hier in de show. Father Figure, uit 1988 al. Hier op jouw late avond, het loopt alweer aardig tegen 12. Ik zou denken, we gaan ermee stoppen. Nee, ik heb nog een leuk onderwerp voor je. Familieleden, vrienden en kennissen kunnen patiënten die in het Havenziekenhuis in Rotterdam liggen sinds kort verrassen met de flessenpost. Persoonlijk aan bed bezorgd door een vrijwilliger. Het is een leuke manier om de zieke te laten weten dat er aan ze gedacht wordt. En om het verblijf in het ziekenhuis een beetje te veraangenamen. Je hoort alles in een gesprek met Evelien Lampfen. Flessenpost, maar dan in het ziekenhuisbed. Dat kan sinds kort in het Havenziekenhuis. Karin Alberda is hoofdcommunicatie en marketing van het Havenziekenhuis en zij is hier bij ons aanwezig in de studio. Hallo Karin. Hallo. Flessenpost, dan denk ik altijd, we gooien het in de zee, maar het drijft nu zelfs het ziekenhuis in. Ja, als je het in de Maas zou gooien, dan dobbert het natuurlijk het ziekenhuis voorbij. Mm-hmm. Maar inderdaad, sinds kort hebben we flessenpost voor mensen die bij ons opgenomen zijn. Familieleden, vrienden, bekenden, die kunnen de flessenpost bestellen via onze website. En ja, eigenlijk kunnen ze op die manier, op een originele manier laten weten dat de mensen gemist worden en dat er aan ze gedacht wordt. En waarom flessenpost? Als je een vriend of een familielid in het ziekenhuis hebt, dan kan je natuurlijk niet altijd op bezoek. En vaak wil je wel laten weten dat je meeleeft met de patiënt. Nou, dan kan je kaartjes sturen, bloemetjes sturen, fruitmand, dat kan allemaal. Maar flessenpost, dat past natuurlijk ook heel goed bij het Havenziekenhuis. En het is gewoon een originele manier om naar je vriend of familielid te sturen. En is de eerste post al bezorgd? Ja, zeker. Ja, we hebben al meerdere flessenpostbestellingen gehad. Ja. En patiënten reageren verrast. Dat is gewoon weer wat anders dan een kaartje of een cadeautje. En klopt het dat Loes Luca de eerste overhandigd heeft? Ja, dat klopt. Ja. Dat is in december geweest. En wat is de link tussen Loes Luca en het Havenziekenhuis? Loes Luca is vriendin van het Havenziekenhuis. Eigenlijk al sinds een jaar of 7. Mm-hmm. En zij laat eigenlijk in radio- en tv-spotjes op TV Rijnmond en in allerlei andere uitingen in de media laat ze zien dat het Havenziekenhuis staat voor goede zorg met persoonlijke aandacht. En de flessenpost is daar natuurlijk ook een goed voorbeeld. Flessenpost is daar inderdaad een heel goed voorbeeld van. En stel nou dat je een kennis of een oma of een moeder in het ziekenhuis hebt liggen en je denkt, ik zou dat toch ook wel willen, zo'n flessenpost sturen. Ja. Wat doe je dan? Dan ga je naar de website van het Havenziekenhuis. Dan kijk je bij het tapje bezoekers. Mm-hmm. En dan zie je al heel gauw staan flessenpost. Nou, dan vul je in je naam, je adres enzovoort. En je vult natuurlijk de tekst in voor het briefje wat je op de flessenpost wil hebben. Dan daarna kun je de afhandeling van de bestelling van de fles kun je doen via de website van Greens. Greens is een grote bloemist in Rotterdam. En die heeft een medewerking verleend aan de financiële afhandeling van de flessenpost. Mm-hmm. Het kost €3,50. Dus eigenlijk bijna net zoveel als een kaartje met een postzegel. Mm-hmm. Yeah. En wij zorgen dan dat het binnen een werkdag bij de patiënt aan bed bezorgd wordt door een vrijwilliger. En misschien is het ook wel handiger dan een bloemetje, omdat het misschien soms niet mag vanwege hygiëne. Is ja, je kan natuurlijk ook altijd een bloemetje laten bezorgen. Dat kan altijd. Maar het is sowieso is het origineler en goedkoper. En kan je dan ook nog kiezen uit hele bijzondere flessen? Nee, dat niet. Het is een standaard glazen flesje in een speciaal doosje. En er zit zo'n velletje perkamentpapier in. Mm-hmm. En, het is leuk versierd. En er zit natuurlijk een stempel op van flessenpost. En het wordt persoonlijk gebracht door de vrijwilliger. En is het nou ook nog mogelijk om voor juist die mensen die misschien helemaal geen post krijgen, een flessenpostje te bezorgen? Ja, tuurlijk, dat kan. Maar iemand moet het natuurlijk bestellen. Oké, dus je kan niet zeggen van, doe mij maar één flessenpost voor een eenzame meneer of mevrouw in het ziekenhuis en ik laat het aan de medewerkers van het Havenziekenhuis over. Dat zou ook kunnen, tuurlijk. Dat kan altijd. Dat is ook wel een leuk idee trouwens. Ja, nou ja, misschien is het handig om toe te voegen op de site. Een soort van anoniem flessenpostje van we denken aan u. Ja, misschien zeker, kan zeker een goed idee. Ja. Nou ja, laten we hopen eigenlijk dat niemand ooit de flessenpost hoeft te sturen. Nee. Maar als je het dan toch moet sturen, waar moet je dan zijn? Dan moet je zijn op www.havenziekenhuis.nl en kijken bij het tapje bezoekers. En dan kan je gewoon flessenpost aanklikken. Nou, weer een nieuwe manier om mensen die toevallig in het havenziekenhuis liggen een hart onder de riem te steken. En dat is met flessenpost. Karen Alberda, bedankt voor de toelichting. Oké, graag gedaan. Cooper en Jolie. El Cooper heeft niet veel hits gehad in de lage landen. Maar dit was wel een van zijn mooiste werkjes. En het bekendste, ja. Hey, aan het einde van deze show, aan het einde van deze late avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een nieuwe aflevering van de late avond. Ik ben er weer om 11 uur. Ik hoop jij ook weer. Maak het weer gezellig. Weer prachtige muziek om bij in slaap te vallen. Ga je dat doen zo meteen? In slaap vallen, dan wens ik je natuurlijk prachtige dromen. Ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je uiteraard een hele goede wacht. Morgenavond is er weer een late avond om 11 uur. Dus waar kun je dat beluisteren? Je vindt het allemaal op onze website. De tijden, dus en de frequenties. www.delateavond.nl. Goed, ik ga er van tussen. Sting staat nog op je te wachten. Hij gaat zingen Fields of Gold. Althans, dat heeft hij ooit eens gedaan. En daarmee sluiten we de show af. Ik wens je een goede nacht dus en tot morgen. She took her love.